Ναι. Έλα ρε. Έλα ρε φίλε. Να σου πω ρε. Είδα χθες στο ίντερνετ τον Ενικό, την εκπομπή ο Περιέργεια. Ωραία. Αυτός ο Τζίμερος τι πίνει και δεν μας δίνει. Κάτι να πλέξουν οι γυναίκες, έλεγε, να μαζέψουν οι άντρες μανταρίνια στο χωριό τους. Είπε κάτι για μαρμελάδες, είπε διάφορα. Λέει ο Τζίμερος, τι να κάνει κι αυτός. Πώς τα λένε αυτά τα πράγματα, να σου πω μετά την υπουργικοποίηση του Άδωνη. Λες να γίνει γι' αυτό σαν υπουργός ανάπτυξης, να το δούμε γι' αυτό. Σιγά καλά, γιατί όχι. Να γίνει καμιά τέτοια μεταγραφή από τη Νέα Δημοκρατία, να τρελαθούμε όλοι. Σε μια κυβέρνηση Άγιος Παντελεήμονας, η κουτσή και η στραβή δεν είναι έκπληξη. Και δεν επιτρέπεται η φορολογία να μεταχειρίζεται τους πολίτες σαν να είναι ζώα. Είναι ντροπή. Και μας αντιμετωπίζουν σαν ηλίθιους. Πότε θα δούμε τον πρετεντέρ με αμπέχονο και αξίριστο. Στο βουνό. Α, πότε. Στο βουνό. Όταν ο πρετεντέρης τα παίρνει και σκέφτεσαι ότι θα τον δει στο βουνό, μη φανταστείς τώρα τίποτα extreme. Το πιο ψηλό βουνό που θα πάει ο πρετεντέρης θα είναι ο Λυκαβητός. Θα είναι το Κολωνάκι. Κάτι. Στο βουνό για σκι φαντάζομαι. Στο λόφο του στρέφει. Μέχρι εκεί. Ναι. Ναι, αλλά πότε θα τον δούμε όμως. Εγώ θέλω να ξέρω το πότε. Όχι, δεν θα συχνάζουμε στα ίδια βουνά, ούτε θα είμαστε από την ίδια μεριά με το πρετεντέρι στο βουνό. Έτσι κι αλλιώς. Η γη θα γίνει κόκκινη. Αυτό ήθελες να πεις. Ναι, αυτό. Όχι. Αυτό. Είτε από ζωή είτε από αίμα, αυτό. Λοιπόν, κοίτα, σκέφτομαι να ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ. Λες να υπάρχουν τίποτα κομμουνιστές εκεί πέρα. Στο ΣΥΡΙΖΑ? Ναι. Μπα, παλιά κομμουνιστές. Τώρα το έχουν σπάσει λίγο. Λοιπόν, το ξανοίξανε. Τώρα... Είναι αυτό που λέμε ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ. Ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ. Ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ. Ναι. Που κατά τη γνώμη μου αυτός πρέπει να είναι και ο ύμνος του ΣΥΡΙΖΑ. Του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Ναι. Έλα! Έλα από Βερολίνο σε περνώ. Έλα ρε φίλε, Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Βερολίνο! Έλα ρε. Ταρέκο! Έλα φίλε, πού πήγε εκείνο το τρένο. Από αυτές τις που ακούω από τον κάθε μαλάκα ελεηνό Έλληνα που βγαίνει και λέει γιατί λέτε για το Κασουδιάρι, γιατί λέτε για το Κασουδιάρι και δεν λέτε για τα διόδια όπως η προηγούμενη κα***λα που βγήκε και είπα αυτά. Μη μιλάτε έτσι, είστε όλοι Ελληνόπουλα συνακροατές. Ξέσκισετε την κουφάλα, λέγε. Αφού είσαι τόσο δηλαδή ευαίσθητη για τα διόδια, γιατί δεν βγαίνει να μάλλον γυρίσει έξω και το λες στα τηλέφωνα. Ένα αυτό. Δύο. Βλέπω τους τόσους στον Αλφα, στις ειδήσεις, που βγαίνουν και λένε δεν έχουμε ρεύμα. Μας πεθάνανε. Μας σκοτώσανε. Τι να κάνουμε. Ρε γυρίσει έξω ρε μαλάκες. Τρελαίνεσαι ρε φίλε, πραγματικά τρελαίνεσαι. Διαμαρτύρονται μόνο στην τηλεόραση και στο Facebook. Άσε που πλέον το ότι κάνει κρύο έξω δεν είναι δικαιολογία. Πιο κρύο έχει μέσα στα σπίτια παρά έξω. Έλατε στο σπίτι, πιο πολύ κρύο στα σπίτια παρά έξω. Και κάνετε στο σπίτι οι π***ες. Δηλαδή, πού μπορείς να φτάσεις, δηλαδή. Κάνεις και σκέφτεσαι και λες, τι κάνουν αυτοί, τι κάνουν. Δηλαδή, τι πρέπει να τους κάνει άλλο ο Σαμαράς. Άσε που μέσα στο σπίτι έχει και μιζέρια. Έξω έχει ζωή. Δεν έχει μιζέρια, γιατί δεν βγαίνουν. Αλλά άμα είσαι μαθημένος να μην θες τη ζωή και να θες τη μιζέρια, κάθεσαι σπίτι. Πίστεψε, ναι, πραγματικά σου λέω, αλήθεια σου μιλάω, το Σαμαρά αρχίζω και τον αγαπάω αυτόν τον άνθρωπο. Πίστεψε, χωρίς πλάκα και δεν ούτε ειρωνεύω ούτε κάνω πλάκα. Το Σαμαρά τον αγαπάω γιατί ξεκούρασε έναν ολόκληρο λαό και κανείς δεν βγάζει άχνα. Λοιπόν, για να καταλάβουν αυτοί οι ανεγκέφαλοι που ακόμα πιστεύουν τον Άδωνη, να ακούσουν τον γιατρό, τον Παπα-Νικολάου, τον ευρωχειρουργό. Α, το 10.000, ποιο Παπα-Νικολάου. Τον Παπα-Νικολάου, όχι. Α, ευρωχειρουργό, όχι γυναικολόγο. Όχι, παιδί μου, τον γυναικολόγο. Τι μου θύμισε τώρα, το 10.000, θυμάσαι το 10.000. Όχι, παιδί μου, τι ήταν αυτό. Αυτό το MOV. Ναι, τι έκανε, τι ρόλο έπαιζε. Το 10.000. Ναι. Το υποτιμούσαμε και ήμασταν πιο πλούσιοι. Αποστόλη μου, ναι. Να καταλάβουν αυτοί οι ανεγκέφαλοι ότι σε λίγο δεν θα υπάρχει δημόσιο νοσοκομείο, ούτε γιατρός, όποιος έχει. Γιατί τώρα υπάρχει δημόσιο νοσοκομείο, όταν πρέπει να πληρώσεις 25 ευρώ για να μπεις μέσα, το λες αυτό δημόσιο. Και αυτό πολύ σωστό, αλλά πού να καταλάβεις ότι θα θέλει σε λίγο 200-2000, όποιος έχει. Όποιος δεν έχει, τον Άγιο Πέτρο. Θα το καταλάβουνε, τι λες, Αποστόλη μου. Ποιον Άγιο Πέτρο, ξέρεις τι έχουν ψηφίσει περισσότεροι όλα αυτά τα χρόνια. Τι? Θα πάνε στον Άγιο Πέτρο. Ναι, πού θα πάνε. Στον Άισιχτήρ. Θέλω να εκφράσω την αλληλεγγύη μου και τη συμπαράστασή μου. Έκφραση, πόσα θα δώσεις. Η αλληλεγγύη, φίλε, δεν είναι τσάμπα, ξέρεις. Εισφορά, φίλος, εισφορά, έλα. Εισφορά. Το Σιμίτι που του κάψαν το στο εξοχικό. Ναι, μωρέ, 25.000 θα πάρει μόνο. Σκατά, παλιοζωή. Μπράβο. Τι τραβάει αυτός ο πολύ καλός άνθρωπος, Αποστολή, ρε γάμωτο. Για ένα πράγμα στεναχωριέμαι μόνο. Ότι δεν ήταν μέσα να καεί, να μην μπορεί να βγει. Και ότι δεν ήταν Σαββατόβραδο. Να είναι η αντίλα παίξει να τραγουδάει. Φωτιά Σαββατόβραδο. Καλό. Διάβασε ένα πιο ωραίο όμως. Ένας φίλος έγραψε εδώ στα social media. Ναι. Ότι μήπως ήταν καμιά στρακαστρούκα από την αντιστασιακή του δράση παλιά. Κροτίδες τις λέγανε. Είχε μείνει, κροτίδες τις λέγανε. Μείνε καμιά κροτίδα που τη λέγανε και έσκασε τώρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Ο κύριος Καλαμποκάκης Τάσος. Ναι, ναι, ποιος είναι? Ονομάζομαι Βίωνας Καλατζάς. Σας τηλεφωνώ από την τράπεζα. Τι κάνετε? Καλά. Ωραία. Για τη Mastercard που έχετε, για την καρτούλα σας. Την καρτούλα μου, ναι. Τη χριστουγεννιάτικη? Όχι, την πιστωτική σας καρτούλα. Α, τι γλυκό. Ναι. Ναι. Δεν τη χρησιμοποιώ πια. Όχι. Την έχω και γράφω ευχές από πίσω. Δεν τη χρησιμοποιώ. Για Χριστούγεννα μόνο τη δίνω. Ναι. Έχετε ένα υπόλοιπο 160 ευρώ όμως την καρτούλα. Και με παίρνετε τηλέφωνο για 160 ευρώ. Ναι, συγγνώμη που σας ενοχλήσατε. Παρακαλώ, με ενοχλήσατε παρόλα αυτά. Θα πρέπει να τα πληρώσετε κάποια στιγμή. Τα 160 ευρώ. Ναι. Δεν θα τα πληρώσω, ξέχασα να σας το πω. Γιατί? Θα μου πάρετε το σπίτι. Γιατί δεν θα τα πληρώσετε? Είναι κρίμα να σας κάνουμε κάτι τέτοιο. Με 160 ευρώ θα μου πάρετε το σπίτι. Η τράπεζα δεν θα σας πάρει το σπίτι για 160 ευρώ. Εντάξει, τότε που είναι το θέμα, τέλος, δεν τα πληρώνω. Και όλοι φίλοι. Όχι, πρέπει να τα πληρώσετε. Δεν τα έχω πληρώσει δηλαδή. Δεν τα έχω πληρώσει όλα αυτά τα χρόνια. Όχι, κύριε Καλαμποκάκη, τα 160 ευρώ πρέπει να τα δώσετε. Δεν τα έχω πληρώσει με το παραπάνω. Τέλος πάντων, δεν τα πληρώνω. Στείλε μου εις πρακτικές, στείλε μου τον σάλα τον ίδιο. Δεν τα πληρώνω. Αρνείστε δηλαδή να. Αρνούμε, ρε. Άρνηση να γράψω. Άρνηση, ρε μαλάκα. Θα έχετε τις επιπτώσεις. Θα μου κάνετε τα. Ναι. Ναι. Παρακαλώ. Real FM. Ναι. Είσαι και πολύ παλιά άνθρωπος, φίλε μου. Γιατί? Αν σε είχαν σφάξει τη μάνα σου και τον πατέρα σου, δεν θα μίλαγες έτσι. Τι είστε, φασιστό απόγονος? Αναχάθεις, ρε μάλι. Ψόφο, ψόφο. Real FM. Ναι. Παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ. Είσαστε Real FM. Ναι, ναι. Ναι, σας παίρνω από το εξωτερικό. Oh, where are you calling from? Ναι, παίρνω από Johannesburg. Johannesburg, oh. Ναι. I'm glad to hear you. Tell me, yes. Ναι. Πείτε μου. Ναι, παρακαλώ, ήθελα μια πληροφορία. Okay, you want an information? I can give you one. Ναι, I want a lot of information, actually. Oh. I want to know how to get onto the radio station. Σήμερα φτάσαμε. I don't catch you. I don't catch you. Tell me again. I want to know how to get into the radio station, Real FM. You want to come here? I want. Θέλω με το iPad και το computer να ακούω το σταθμό σας, το ενικό το πιάναμε. Oh, you came from Johannesburg to hear Real FM? Ναι. No, there is διαδίκτυον, internet. You can hear from there. Ναι. What's your name? Me? Ναι. Jane. Jane Botts. Jay. I can't get that, but anyway, Jay, I've got. Anyway, tell me about Johannesburg. I'll keep trying, and if I can't, I'll phone you back. But tell me one thing. Who won the competition today? What competition? We have a competition today. Friday, δεν είναι? It's Friday, yes. Ναι, δεν κληρώνουν κάθε μέρα στις 12 ένα κλήρο για το ευρώ. Ah, all you know. You know all. Εγώ σήμερα έφτασα, γι' αυτό I know, but you know from the competition. Ναι, αμέ. You stay in Africa and you know about the competition in Psorokosten. Ποιος το πήρε, μπορείτε να μου πείτε. Το όνομα. Ναι, ή όνομα ή τηλέφωνο. Wait a second to connect you to the secretary. Ευχαριστώ πάρα πολύ. You wait. Nice to hear you. Yes, καλές γιορτές. Καλές οι γιορτές και σε εσάς επίσης. Merry Christmas. Τώρα άκουσα κάποιον να ρωτάει πού πάει η σφορά αλληλεγγύης. Ρώτησα και έμαθα. Για πες. Πηγαίνει στον προϋπολογισμό. Αμάν. Το πρωτογενές. Πλεώνασμα. Να το πεις τώρα στον κόσμο. Τι να το πω καλέ, αφού δεν υπάρχει πρωτογενές πλεώνασμα. Εκεί πηγαίνει, άρα πού πηγαίνει. Εκεί πηγαίνει. Στο διάολο πηγαίνει. Στον κόσμο ότι λέει τα είχα πρωτογενές εισόδημα, αλλά είναι. Σωθήκαμε. Και η σφορά αλληλεγγύης. Πάλι καλά, πιάνουν τόπο τα λεφτά μας. Αποστολή! Έλα! Τι γίνεται, από Τρίκαλα παίρνω, Λονίδας. Γεια σου, φίλε. Λοιπόν, άκου τώρα, Αποστολή. Γιατί νομίζεις ότι είναι κλειστά τα πανεπιστήμια, ποιος βολεύει? Γιατί ο Πελεγρίνης παίζει θέατρο. Όχι, δεν είναι αυτή η δικαιολογία. Ποια είναι? Μήπως τους βολεύει, γιατί μόνο αυτοί θα μπορούσαν να επαναστατήσουν και βολεύει την κυβερνησούρα αυτή, τους δοσύλλογους. και να είναι κλειστοί για αυτό το εξάμηνο και τώρα να τα ανοίξουν πριν τις γιορτές μια εβδομάδα για να πάνε να κάνουν γιορτές. Επίσης, πολλά πράγματα δεν αποκλείται να γίνουν προς το καλύτερο, δηλαδή για τα μάτια του κόσμου, όσο έρχονται ευρωεκλογές. Βλέπεις, ρεύματα παρασυνδέονται. Θα ανοίξουν τα πανεπιστήμια, μπορεί να περάσουν όλοι φοιτητές ξαφνικά. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Καλύτερη παραπλάνηση. Θα δοθεί επίδομα θέρμανσης, επίδομα πέλετ. Δεν ξέρω. Έτσι, έτσι. Όλες οι παλαιοκομματικές τακτικές τις έχουν επιστρατεύσει οι φρέσκοι πολιτικοί. Ξέρουν, νομίζουν ότι είμαστε ακόμα πρόβατα, αλλά τα πρόβατα θα βγει κανένα κρυάρι καμιά μέρα και θα δεις τι θα γίνει με τα πρόβατα. Να ζω πέντε έπαθα εχθές στις ιδιωτικές τράπεζες. Καταρχήν πήγα για τη ρύθμιση του ΟΑΕ που είναι υποχρεωτικό να πληρώνεται μέσω τραπέζης. Πρόσεξε, υποχρεωτικό. Πάω στην τράπεζα μου η οποία με πηγαίνω 25 χρόνια. Τα 20 χρόνια είχαν πάρει ένα σκασμό λεφτά. Περιμένω μισή ώρα στον Κισέ, όχι στην ουρά. Ουρά, στον Κισέ μισή ώρα. Και μετά από μισή ώρα, ενώ έχω λογαριασμό, έχω μπλοκ επιταγών στην τράπεζα τη συγκεκριμένη, μου λέει κύριε πρέπει να ανοίξετε καινούριο λογαριασμό. Θέλουμε τα τάδε χαρτιά και 3.000 ευρώ. Τι είπες, του λέω, 3.000 ευρώ λέει. Μπορείς, του λέω, αυτό το τελευταίο να μου το σημειώσεις σε ένα χαρτί και να βάλεις την υπογραφή σου. Α, κύριε, μου λέει, και να, επειδή είσαστε πελάτης, το γύρισα στο Καλαματιανό. Τέλος πάντων, εγώ πήγα στο TAF-TAF, θα εξυπηρετηθώ την άλλη εβδομάδα και θα δώσω περισσότερες λεπτομέρειες σε όποιον έχει πρόβλημα με τις ιδιωτικές τις κολοτράπεζες. Πες και το τραγούδι τώρα όταν θα καίγονται οι τράπεζες. Φιλάκια. Όταν οι τράπεζες θα καίγονται, τα σούπερ μάρκετ θα βιάζουν. Όλοι στους δρόμους θα μαζεύονται και οι μπάτσοι δεν θα μας τρομάζουν. Ναι. Έλα, κοπέλα μου, γεια. Κοπέλα μου, εγώ είμαι η κοπέλα σου. Συγγνώμη. Δεν πειράζει, το ίδιο κάνει, σιγά. Ένα κρεβάτι μας όλες. Έχουμε μπλεχτεί. Ναι, θα με βάλεις και εμένα για την πρόσκληση. Δεν προλάβατε. Έλα, αφού έπαιρνα πιο μπροστά και έλεγε έχει βλάβη. Είχε βλάβη. Γιατί τώρα νομίζετε δεν έχουμε βλάβη. Έχουμε βλάβη χειρότερη από αυτή που έπαθε ο Άδωνης Γεωργιάδης στις αρχές του 90 από τα πανεπιστήμια, από τα λύκια, από πού το έπαθε. Έλα, μωρέ τώρα. Μεγαλύτερη βλάβη έχουμε βέβαια, πιο βλαμμένοι δεν είμαστε. Να είστε καλά. Γεια σου, παιδί μου. Μπορείς να μου πεις αυτός ο καταστροφέας, ο Άδωνης, τι μυαλό κουβαλάει? Διάβασα, έριξα μια ματιά τώρα στο κραφ και βλέπω ότι λέει, υπερηφανεύεται, καμαρώνει, δεν ξέρω τι κάνει, ότι λέει δεν είμαστε πρώτοι στις αυτοκτονίες. Τι πράγματα είναι αυτά που ακούμε, βρε παιδί μου? Δηλαδή να τρελαίνεσαι. Και λέει κιόλας και το άλλο ότι πρέπει ο Στουρνάρας να μείνει στη θέση του για πολλά χρόνια. Πόσο θέλουν να μας θάψουν οι εγκληματίες? Πρόκειται για εγκληματίες, να τσακιστούν και να φύγουν. Δεν τους θέλουμε πια άλλο. Δεν μπορούμε να ακούμε δυστάρες. Από το πρωί που ακούω το ραδιόφωνο από το Χουδαλάκι και μέχρι το βράδυ δεν ακούω κάτι καλό. Εκείνος ο Τράγκας έχει τρελαθεί ο καημένος. Προσεύχομαι για τον Τράγκα, πραγματικά σου λέω, και για όλους σας.